Tanaw pa rin kita sinta. Kay layo may nagniningning, mistula kang tala sa tuwing nakakasama ka. Lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y napapalagay. Gabi tumatamis tuwing hawak ko ang iyong kamay. Okay, sarap sa ilalim ng katuwakan. Kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at ituin sa pagmamahala nating dalawa. Nating dalawa. Simoy ng hangin na kailamig sa katawan. Daig pa rin ang liyap na aking nararamdaman. Sa tuwing tayo'y magkabilang mundo, isang tingin ko lang sa buwan, palapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, ikaw ang sa sandali. Buong paligid ay nasasabik sa ating halik. Okay, sarap sa ilalim ng katuwakan. Kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahal.